جو ہے خرابت داروں کو ان کا حق، اللہ نے کیا فرمایا، وآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، ادا کر دو، دے دو اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق اور مسکینوں کو ان کا حق، وابنِ سبیل اور مسافروں کا حق، وَلَا تُبْذِرُوا تَبْذِيرًا، اور بیجا خرچ سے بچو. تو عطا کر دو رشتہ داروں کو جو ان کا حق ہے، آگے فرمایا بیجا خرچ سے بچو، مطلب جو حق کی بات ہو رہی ہے اس میں اول جو چیز داخل ہے وہ مالی حق ہے، دوسرے حقوق تو ہے، ان کی عزت، توقیر، مقام، وسیلہ، ان کے لیے مدد، وہ تو ہے، لیکن آگے کیا کہا، بیجا خرچ سے بچو، مطلب کہیں نہ کہیں فرسٹ پریفرنس اس آیت میں خرچ کے تعلق سے ہے. عطا کر دو رشتہ داروں کو جو ان کا حق ہے، مال میں سے جو ان کا ہے دے دو. آج کیا ہمارے مال میں ہم رشتہ داروں کا حق سمجھتے بھی ہیں؟ کیا ہم اپنے مال میں رشتہ داروں کا حق ہے آج سمجھتے بھی، ایسی کوئی سوچ بھی ہماری؟ ہمارے لیے زیادہ تر جو چیز سوچ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میں کما کے اپنے لیے کیا کروں، میرے بیوی بچے کیسے رہے، اور میرے والدین کا کیا ہو زیادہ سے زیادہ. اس کے علاوہ ہمارا کوئی ہماری سوچ بھی نہیں ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کا بھی ہمارے مال میں حق ہے، رائٹ ہے، یاد رکھیں. اور یہ حق کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اگر کوئی یہ حق دیتا ہے تو کوئی احسان کرتا ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. لیکن آج ہمارا معاملہ یہ، سوچتے بھی نہیں کہ ایسا کوئی حق ہے، اور سب سے پہلے تو اپنی ذات اور اپنے بیوی بچے، یہ انسان کے لمٹ. پھر دیکھا جائے اگر کوئی اچھا معاملہ تو والدین، پھر دیکھا جائے کوئی اچھا معاملہ ہے تو پھر اس کے علاوہ رشتہ دار. اللہ کہہ رہا ہے ادا کر دو، دے دو حق جو رشتہ داروں کا ہے. تو سب سے پہلے یہاں مالی حق ہے، یاد رکھیے ایک طرح سے، چونکہ آگے کیا فرما، بیجا خرچ مت کرو. تو ہمیں اپنے رشتہ داروں کا حق اپنے مال میں سمجھنا اور وہ ہے، اور اسے کیا کرنا ہے، صرف سمجھنا اور ہے نہیں، اس کو ادا بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. والمسکین، اور مسکینوں کو بھی حق دینا ہے، مطلب مسکینوں کی مدد کرنا ہے، ان کی مالی مدد کرنا ہے. مسکین کہتے ہیں غریب انسان کو، ٹھیک ہے، مسکین کہتے ہیں غریب انسان کو، ایسا انسان جو جتنا کماتا اس میں اس کا بنیادی روزی روٹی جس کو کہتے ہیں اتنی کم ہو، جس میں بنیادی زندگی گزارنا مشکل ہو. ہمارے دور کی آج کی مسکین نہیں، مطلب یہ کہ آج تو مسکین کی اصطلاح ایسی ہوگی کہ میں اپنے آپ کو بھی ڈال لیتا ہوں اس کے اندر، یہ نہیں. مسکین وہ جو کماتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا ہے کہ جس سے اس کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں، وہ مسکین. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن آج ہمارا حال یہ کہ ہم نے بنیادی ضرورتوں کو اتنا بڑا کر لیا ہے کہ کوئی بھی انسان مسکینی سے باہر ہی نہیں نکل سک رہا ہے، ہر کوئی غریبی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو مسکین، غریبوں کا حق دو، یاد رکھیے. اور غربت کے پیمانے ملک اور سماج کے اعتبار سے بدلتے بھی ہیں، یاد رکھیے، غربت کے پیمانے ملک اور سماج کے اعتبار سے بدلتے بھی، اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہیں کہ میں سعودی عرب میں کسی کو صدقہ دینا چاہتا ہوں، تو ہو سکتا صدقہ لینے والا کار میں آئے، اس لیے کہ کار ایک طرح سے وہاں پیر ہے، کار نہیں ہے تو انسان زندگی بھی نہیں گزار سکتا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس کی غربت کا معیار الگ ہے، ہندوستان کی غربت کا معیار الگ ہے، افریقی غربت کا معیار الگ ہے، یاد رکھیے. اس بات کو بھی سمجھنا ہوگا، ورنہ ہم بہت ساری بار جب باہری ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں رہے کتنی تنخواہ اتنی ہو، اسے کنورٹ بھی کر لیتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے نہیں اخراجات بھی اس انسان نے کتنے ہو جاتے ہیں، کہ پانی کی بوٹل 2 ریال میں اسے ملیں گی. آپ کنورٹ کر رہے ہیں تو وہ تو ہو جا رہے کافی رقم ہو جا رہی ہے کہ 40 روپے ہو جا رہے، 38 روپے ہو جا رہے ہیں، ارے یہ تو بہت انکم ہے اس کی ماشاء اللہ. لیکن آپ یہ سوچیے اس کے اخراجات بھی کیسے ہیں. تو یہاں مسکینی جس کو کہیں گے ہر سماج کے اعتبار سے بدلتے جائیں گے، اس کے پیمانے بدلتے جائیں گے. لیکن اس کا عام مانا یہ ہوگا کہ ایسا انسان جو اتنا نہیں کما پاتا جس میں بنیادی ضرورتیں اپنی پوری کر سکے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور بنیادی ضرورت پوری کرنے کے لیے مختلف ممالک میں مختلف رقمیں درکار ہوتی ہیں. بنیادی ضرورت سمجھ رہے، کھانے کو مل جائے پیٹ بھر کر، کپڑے اچھے پہننے کو مل جائے، اور چھت ہو، ایک گھر ہو اپنا، ضروری نہیں کہ خود کا ہو، کرائے کا، لیکن ایک چھت ہو جس کا پیسہ ادا کر سکے کرائے سے اگر رہتا ہے تو. یہ بنیادی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کی، اگر یہ پوری ہو جا رہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ مسکین ہے، اس کی مدد کیجیے. ایسے رشتے داروں میں پہلے ڈیٹیکٹ کیجیے کون ہے آپ کے، ان کا پہلے حق ہے. تو مسکین میں سب سے پہلے، مطلب جس کو مالی حق دینا ہے سب سے پہلے وہ رشتے دار ہے. رشتے دار میں کوئی مسکین ہو تو اور اس کا حق زیادہ ہو جاتا ہے. والمسکین، اور مسکینوں، غریبوں کا حق دو. وابنی سبیل، اور مسافروں کا حق دو. ابھی معاملہ تو یہ ہے کہ رشتے داروں کے حق ہمیں نہیں سمجھ آتا، تو اب یہ مسکین بھی آ گئے اور مسافر بھی آ گئے. مسافروں کا حق کون دیں گا؟ مسافر کا حق یہ ہے کہ اسے صحیح راستہ بتایا جائے، اس کی مدد کی جائے، پیسوں سے کی جائے، یا ان کے لیے ایسی سہولتیں فراہم کی جائے کہ اگر مسافر آئے تو ہمارے علاقے میں امن و امان اور اطمینان کے ساتھ رہ سکے. جس کے لیے ہم دیکھتے ہیں شروعاتی دور میں لوگوں نے تابعین تبع تابعین کے بعد اور اس کے بعد کے زمانے میں سرائے بنایا کرتے تھے مفت. حالانکہ سرائے میں رہنے والا مالدار انسان بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسافر ہے، मैं एक मुल्क में मुसाफिर हूँ, पैसा तो है लेकिन मुझे पता है लोग धोखा देते हैं, तो मैं पसंद करूँगा ऐसी जगह रहूँ जहाँ धोखा ना हो मुझे, है ना। तो मुसाफिर खाने बनाया करते थे, जानवरों को पानी पिलाने के लिए मुकामात बनाया करते थे, जानवरों के लिए फ्री चारा रखा करते थे। और ये बात मुसलमानों ने मुस्लिम गैर मुस्लिम सब के लिए काम किया, याद रखिए सब के लिए काम किया। हिंदुस्तान की अगर मिसाल के तौर पर तारीख ले ले तो शेरशाह सूरी का अगर ज़माना ले तो उसने 4 बड़े बड़े रास्ते बनाए थे, इतने बड़े हिंदुस्तान के रास्ते कि आज तक वो चलते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड जो होता है आपका कलकत्ता से लेकर लाहौर तक जाता है, आज भी इस्तेमाल होता है, ठीक। तो जब उसने 4 बड़े बड़े रास्ते बनाए कि एक बंगाल से लेकर लाहौर जाता था, दूसरा दिल्ली से लेकर बुरहानपुर आता, तीसरा दिल्ली से लेकर जो है जयपुर जाता था, तो जब उसने रास्ते बनाए तो इन रास्तों पर हर चाल मील पर एक मुसाफिर खाना तैयार किया, पोस्ट ऑफिस तैयार किए गए। क्यों? इसलिए कि मुसाफिरों का हक है और एक बादशाह का काम है कि मुसाफिरों का भी हक देखे। तो हमें भी चाहिए हमारी इस्तात और ताकत में, अब हुकूमत बादशाहत खिलाफत नहीं रही, हम अपनी ताकत में अपने इलाकों में मुसाफिरों के लिए कुछ करें, लेकिन तरजीहात में सबसे पहले रिश्तेदार मिस्कीन फिर मुसाफिरों का मामला है, वरना मुसाफिरों के लिए सराय है और हमारे इलाके के मिस्कीन जो सड़क पर जो सर्दी में खुकरते पड़े है ना, वो हमें सोचना है। तरजीहात बड़ी इंपॉर्टेंट है इस्लाम में, वरना होता ही है कि जानवरों के हकूक है इस्लाम में, बिल्कुल है, लेकिन एक इंसान मर रहा है दूसरा जानवर मर रहा है, आप तब भी बोले नहीं जानवरों के हक है, तो कोई भी कहेंगे तरजीहात प्रेफरेंसेस आप समझ नहीं पाए बेवकूफ इंसान। इंसान अव्वल आता है अल्लाह के सामने, फिर जानवर आता है, तो जब दोनों के एक एक हक मारने का मामला है तो इंसान का हक दिया जाएगा, जानवर का मारा जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो कहा रिश्तेदार मिस्कीन मुसाफिरों का हक दो, वला तुबज़िर तबज़ीरा, और भेजा खर्च मत करो, कि जो सही खर्च के लिए कई मुकामात हैं, और भेजा खर्च का हमारा क्या आलम है मुझे तफसीलात में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। भेजा खर्च का ये आलम है कि हम भेजा खर्च के लिए सारी ज़िंदगी को अनथक मेहनत करते हैं और वो अनथक मेहनत का सिर्फ नतीजा भेजा खर्च। मिसाल दूँ, अनथक मेहनत करके 10-10 सालों की मेहनत करके बेटी की शादी के लिए पैसा जमा किया, चूँकि लेने वाला भी लूट रहा है सामने वाला, तो बेचारा देने वाला तैयार हो रहा है, तो एक बेजा खर्च के लिए देखिए आप 10-10 साल मेहनत हो रही। लेकिन ऐसा कभी ये नहीं देखा गया कि कोई इंसान ये कहे कि यार मैं जो कमा रहा हूँ ना, अरे कहाँ डाल रहे हो तुम कमा के, ना खाते हो ना इस्तेमाल करते हो, क्या कर रहे हो? नहीं यार, मैं पैसा जमा कर रहा, मुझे एक दीनी दर्जगाह कायम करना है, मेरा एम है वो। नहीं मिलेगा, लाखों में शायद एक भी नहीं मिलेगा, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ किसी पर, लेकिन एक सोच की बात कर रहा हूँ, मिलियंस में एकाध शायद कोई होगा, दसियों लाख में कोई एक मिलेगा। मैं इसलिए कम खर्च करता हूँ ताकि ये पैसा बचाकर मैं गरीबों में सदका करूँ, नहीं मिलेंगे। तो भेजा खर्च के लिए हमारी मेहनतें हो रही, चूँकि हमने एक समाज ऐसा डेवलप किया, इसमें दीनदार बेदीन सभी शामिल हैं, कोई मुस्तस्ना नहीं। नहीं भाई शादी अपने कंट्रोल के बाहर है, नहीं भाई ये खर्चे अपने कंट्रोल के बाहर है, नहीं भाई यहाँ तो करना ही पड़ता बाहर है, ये सारी चीज़ें हमने बाहर कर दी कंट्रोल से, ठीक है। भेजा खर्च मत करो। इन्नल मुबज़िरीन कानु इख्वान शयातीन व कान शैतानु लिरब्बिही कफूरा। अल्लाह ने फरमाया रखा कि भेजा खर्च करने वाले शैतान के भाई है और शैतान अपने रब का नाशुकरा है। तो भेजा खर्च करने वालों को अल्लाह ताला ने शैतान का भाई कह दिया है, याद रखिए। वो हर काम जो शैतान करता है, शैतान चाहता है, शैतान पसंद करता है, उसकी मुखालिफत करना एक मोमिन का काम है, रहमान के बंदे का काम। अब शैतान पसंद करता है इस चीज़ को, भेजा खर्च को, तो एक इंसान अगर भेजा खर्च करे, इसलिए अल्लाह ने कहा इख्वान भाई है वो तो शैतान का, और शैतान अपने रब का नाशुकरा है। तो पैसा जो अल्लाह ने दिया है उसको सही जगह लगाना, ये अल्लाह की शुक्रगुजारी है, और पैसा जो अल्लाह ने दिया है उसको भेजा खर्च करना, फालतू खर्च करना, ज़ाया करना, ये अल्लाह की नाशुक्री है। मैंने शादी एक मिसाल दी, कई जगह जहाँ हम खर्च करते हैं, खामोखा के लिबास खरीदना, खामोखा की चीज़ें इस्तेमाल की ऐसी लेना जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्टैंडर्ड और लोगों को बताने के लिए, जहाँ आपको ज़रूरत है तो इस्लाम आपको मुकम्मल इजाज़त देता है, ज़रूरत की हर वो चीज़ लीजिए जो आपको चाहिए, लेकिन भेजा स्टैंडर्ड मेंटेन करना, सोसाइटी को बताना, लोग क्या कहेंगे सोच कर करना, ये सबसे बड़ा मसला हमारे समाज का, जिसमें हम अपना अक्सर माल और दौलत ज़ाया कर रहे हैं। तो कहा भेजा खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का नाशुकरा है। आगे फरमाया व इम्मत और अनहुमतगा रहमत मिन रब्बिका तरजुहा फ़क़ुल लहुम क़ौलम मैसूरा। अब देखिए एक ऐसे वाक़े की बात हो रही है कि अल्लाह कह रहा है खर्च करो, और कोई आपसे मांगने आया, उसका हक गरीब मिस्कीन रिश्तेदार मुसाफिर, और आपके पास नहीं है। अब तो अल्लाह कह रहा है कि अगर तुझे इनसे मुंह फेर लेना पड़े, नहीं दे सकते हो, मुंह फेर लेना नहीं दे सकते हो, तो क्या करो? कैसे मुंह फेरो? मतलब कोई रिश्तेदार आ गया और कह रहा है मेरी कोई मदद हो सकती है क्या, और आपके पास पैसे नहीं है? तो अल्लाह फरमा रहा है तुझे मुंह फेर लेना पड़े, और लेकिन तुझे उम्मीद हो कि अल्लाह ताला शायद कुछ मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, ठीक है, आने वाले उसमें कुछ दे दे। तो अल्लाह फरमा रहा है जिसकी तू उम्मीद रखता है तो तुझे चाहिए कि उमदगी और नरमी से इनसे इनको समझाए। तो आप ये कह दें कि देखिए आप आए हैं, आपने मुझसे उम्मीद की है, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, अगर कुछ हो सकता है तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर दे दूँगा। ये कहे कौलम मैसूरा, अच्छे से बात कर। ये नहीं कि बस आ जाते उठे छुटे, क्या समझ रखी हमको कि खारून ख़जाना है क्या हमारे पास, कुछ समझता है क्या तुमको दुनिया कहाँ जा रही, कितनी महंगाई बढ़ गई, हर थोड़े दिन को आ जा रहे। नहीं, दे सकते ठीक, नहीं दे सकते अच्छा कौल कह के छोड़ दीजिए कि नहीं हम नहीं दे सकते, नहीं हो सकता। इसीलिए हम देखते हैं उर्दू ज़बान में अगर कोई मांगने आए, फ़कीर भी आए, तो लोग क्या बोलते, माफ़ कीजिए। ये वही आयत का कहीं ना कहीं एक एक झलक जो समाज में नज़र आती है वो ये है। हालांकि क्यों माफ़ी मांगना है उसे, इसलिए कि आप नहीं दे पा रहे हैं, खौला मैसूरा। तो इंडियन पाकिस्तानी लोग बोलते हैं माफ़ कर दीजिए, क्यों बोलते हैं, अच्छा कौल है ना कि नहीं दे सकता हूँ इसलिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से उम्मीद मत रखिए, है ना। तो अच्छी बात करना है, नहीं दे सके तो झुंडलाना, झुटलाना, झिड़काना, डांटना, डपटना, बुरा भला कहना, ताने मारना, तंज मारना, महफिलों में बोलना आ गए थे यहाँ भी आ जा रहे, नहीं। हौलम मैसूरा, उम्मीद करता हूँ अल्लाह से कि कुछ आ जाए तो दे दूंगा, फिल वक्त नहीं है मेरे पास, दुआ कीजिए आप, समझिए आप, अच्छे अल्फाज अदा करो, लौटा दो, लेकिन बुरा भला उनको मत कहो। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ये तरीक़ा बताया ख़र्च का, ज़्यादा खर्च मत करो, बेजा खर्च मत करो, गलत जगह पे खर्च मत करो, कोई मांगने आए मुँह फेरना पड़े तो अच्छे से उसको कह दो नहीं दे सकता हूँ। आगे देखिए, अभी खर्च में बेजा की बात तो आ गई, ठीक, खर्च में देना को मांगने आए नहीं दे सकते उसकी बात आ गई, अब यहाँ आगे एक और बात आ रही है, फरमाया वला यजल यदका मगलूलतिन इला उनुक, अब आगे एक दूसरी बात आ रही है, और अपने हाथ को अपनी गर्दन से ना बांधे रख। एक तो हुआ बेजा खर्च करने वाले लोग, एक तो हुआ कोई आ रहा तो आप नहीं दे सक रहे वो हुआ, अब एक है आपके पास है लेकिन आप अपने आप पे भी नहीं खर्च करते, समझे आप। एक तो एक्सट्रीम है बेजा, एक एक्सट्रीम होती है बखीली, बजा खर्च भी नहीं करता। अल्लाह क्या फरमाना, अपने हाथ अपने गर्दन से ना बांधे रख, ठीक। आगे फरमा उन्हों की क्या, वला तब सुतुहा कुल्लल बस्ती फतक उदा मलुम महसूरा। फिर आगे फरमाया और ना इसे बिल्कुल ही खुला छोड़ दे कि फिर मलामत करता हुआ फिरता रहे, ना अपने हाथों गर्दन से बांधे रख, मतलब इतनी भी कंजूसी मत कर कि अल्लाह दे रहा है और इस्तेमाल नहीं कर रहे। और आज बहुत सारे लोगों को देखा गया माल के खर्च में अफरात तफरीत के शिकार है, एक वो है जो सिर्फ खर्च करें भेजा, और एक वो है जो खर्च ही नहीं करे, इतना जमा करे जिससे को इंतिया नहीं। दोनों गलत, बीच का रास्ता अपना ही है। सहाबा की ज़िंदगी देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखिए, सहाबा की ज़िंदगी देखिए, ताबईन तबे ताबईन सलफ़ सालेहीन की ज़िंदगी देखिए, जबकि उन्होंने अपना फुल कॉन्सेंट्रेशन कमाने पर नहीं रखा तो अल्लाह ने इतना दिया जिससे को इंतिया नहीं कि वो खर्च करते थे। आज हम सिर्फ और सिर्फ कमाने की सोचते हैं, लिहाजा वो भी नहीं मिल पाता हमको जिसकी हमेशा सोचते हैं। आज नौजवानों को क्या फिक्र है, नौजवानों के वालदैन को क्या फिक्र है, सारे समाज को क्या फिक्र है, शादी से पहले क्या सवालात होते हैं, मामलात के अंदर क्या पूछा जाता है, सिर्फ क्या कमाते हो, क्या कमाते हो और क्या कमाते हो। माँ बाप को फिक्र बच्चा क्या कमाएगा, बच्चों को फिक्र हम क्या कमाएंगे, समाज को फिक्र ये क्या कमाते हैं, सबको फिक्र है सिर्फ कमाने की, ईमानियत की नहीं है कि तौहीद पर है या नहीं है, शिर्क तो नहीं कर रहा है, बाकी चीज़ों के नहीं, आमाल के अतबार से फिक्र सिर्फ माल की। तो एक तो हो गया अपने हाथों गर्दन से बांध लेना कि खर्च ही नहीं कर रहा है, एक तो हो गया इतना खर्च किया कि बाद में सर पे हाथ रख कर बैठ गया, अरे बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, ये ज़्यादती खर्च दीन में भी नहीं है सिवाय कुछ हालात और ज़रूरत के तहत। उमूमी एतबार से एक आम माहौल के अंदर 2.5% ज़कात तो देना ही है, और उसके बाद जो अपने माल में इजाफा चाहता है और कुछ करना चाहता है वो 1/3 माल अल्लाह के नाम में खर्च करे, 1/3 ये बहुत अफजल खर्च है याद रखिए। लेकिन पूरा खर्च करने का इस्लाम भी नहीं बोलता कि पूरा खर्च कर दो इस्लाम, सिवाय ज़रूरतों के, मखसूस ज़रूरतें होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, एक जंग का ऐलान हुआ, पैसों की सख्त ज़रूरत थी, अबू बकर सिद्दीक पूरा माल लेकर आए, आप सबने कुछ नहीं कहा, उमर इब्न खत्ताब 50% लाए अपनी हर चीज़ का, आप खामोश रहे, जबकि उमर तो 1/3 लेकिन खसूसी हालात होते हैं जब इंसान को सब कुछ लुटाना पड़ता है अल्लाह की राह में, समझ रहे आप। लेकिन उमूमी ये है, इस्लाम में भी ये नहीं कि आप पूरा खर्च कर दिए, पूरा बांट दिए, फिर बोल रहे आप अगले महीने मेरी इनकम कैसी होंगी, अरे पूरा क्यों खर्च करें, आपने सोचना चाहिए था, आपको समझना चाहिए था आपको, ठीक है। तो बहरहाल ना ज़्यादा खर्च करो ना कम खर्च करो, और बेजा भी खर्च मत करो, एतदाल की राह अपनाओ। और आज मुसलमान एतदाल की राह अपनाएंगे तो मैं कहता हूँ हमारे पास कोई गुरबत का और गरीबों का मसला ही नहीं रहेगा, याद रखिए। मैं ये नहीं कहता हूँ गुरबत 100% ख़त्म हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता है, अल्लाह ने जो दुनिया में सिस्टम बनाया है वो उसकी हिकमत है, वही बेहतर जानता क्यों, लेकिन वो सिस्टम है जिसमें अमीरी और गरीबी है, और ये सिस्टम ही दुनिया को आगे लेके चल सकता है। इसके अलावा अगर कोई नज़रिया ये करे कि नहीं सब बराबर दौलत के हो जाए तो ये दुनिया चल ही नहीं सकती। लेकिन ऐसी गुर्बत का हाल तो नहीं होगा जो आज हो रहा है। कैसी गुर्बत है आज आप देखिए कि लोग मर रहे हैं। मुसलमानों का एक समाज एक तबका ये है और ममालिक में रहता है, दोनों के बीच में जो है 20-25 मिनट का भी फासला नहीं है। खलीजी ममालिक, अफ्रीकी ममालिक, कितना फासला है, 20-25 मिनट का फासला नहीं है। हवाई के एतबार से दोनों ममालिक में 20-25 मिनट का फासला नहीं है, लेकिन गुर्बत का आलम देखिए अफ्रीकी ममालिक का और जो है खलीजी ममालिक का जो है मालदारी का, कितना फर्क है ये। यकीनन हम किसी हुकूमत को बुरा नहीं करें, हम किसी के रहने वालों को बुरा नहीं करें, हम ये कह रहे हैं कि ये इतना डिफरेंस क्यों कि एक तरफ तो वो हाल है कि दुनिया के सबसे खुशहाल लोग जीते हैं और एक तरफ वो हाल है हमारे ही भाई जो सबसे बदहाल जीते हैं। कुछ ना कुछ तो इनके तरफ भी हमें नज़र डालनी पड़ेगी। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हालत देखिए, कबाइली इलाकों में जाइए, बस्तियों में जाइए, ऐसी गरीब बस्तियों में जहाँ मुसलमानों क्या हाल है, घर नहीं है उनको रहने के लिए, छत नहीं है उनके पास रहने के लिए, लेकिन हमें कहाँ ख्याल आता है, हमें तो कभी सोचा भी नहीं इससे अलावा कुछ दुनिया और है। तो ना इतना खर्च करो कि परेशान हो, ना बखीली करो, ना बेजा खर्च करो, एतदाल की राह अपनाओ मुसलमानों। अगर एतदाल की राह अपनाएंगे ना, हम जितना कमाते हैं ना मुसलमान, उतनी कमाई में बहुत कुछ हो सकता है इस समाज के लिए, और एक खुशहाल ज़िंदगी अमूमी एतबार से उम्मत मुस्लिमा जी सकती है, अमूमी एतबार से। खसूसी तो लोग मालदार कुछ रहेंगे ही, ये तो सिस्टम तो है ही ऊंच नीच का, माली एतबार से अल्लाह ने कुछ को मालदार कुछ को गरीब, लेकिन जो आज भुखमरी और जो जिंदगियां लोग गुजार रहे हैं ना, इसको आप सोच नहीं सकते। कुछ मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जहां जिंदगियों का ये हाल है कि कहीं कहीं दिन लोग खाना नहीं खा सकते, मान लो कहीं कहीं दिन। तो ये समझने की ज़रूरत है। तो खर्च का पूरा पैमाना बता, बेजा भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, एतदाल की राह अपनाओ मुसलमान। ठीक, बहुत कुछ कर सकते हो। अगर मैं इस मुल्क में हूँ, मेरा अतराफ कोई गरीब नहीं है, उस मुल्क की सोचिए जहाँ गुर्बत है, जहाँ भेज सकते वहाँ मदद कीजिए। और बहुत मुल्क है याद रखिए, ऐसे ममालिक दुनिया के जो साफ पानी नहीं पी सकते। मुस्लिम ममालिक की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, अभी गैर मुस्लिम तो बहुत बड़ी बड़ी आबादियाँ हैं। मुस्लिम ममालिक जब पीने का पानी नहीं, ऐसा पानी पीते कि अल्लाह रहम करे जिसको हम गटर का पानी समझेंगे देखने के बाद, लेकिन हमारा कोई ख्याल नहीं उनके तरफ, सोच भी नहीं है उनके तरफ। ये बड़ी बात है। जब पैसा बचाएंगे और सही जगह लगाने का इरादा करेंगे तो आप बहुत सारे सही जगहों पर खर्च कर सकते। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, यकीनन तेरा रब है जिसके लिए चाहता रोजी कुशादा करता है, जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। दुनिया में अल्लाह ने सिस्टम बनाया है, किसी को देता है और किसी को कम देता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। क्यों क्यों? वह अल्लाह की मर्ज़ी। यकीनन तेरा रब जिसके लिए चाहता है रोजी कुशादा करता है, जिसके लिए तंग कर देता है। आगे फरमाया, इन्नहु काना बि इबादिही खबीरन बसीरा, वो अपने बंदों के तालों से बाखबर और बहुत कुछ जो है देखने वाला है। तो अल्लाह बाखबर है, अल्लाह जानता है क्यों उसने ऐसा किया। अब कुछ लोग ये सोचे अल्लाह तो इंसाफ करने वाला है, सारे इंसानों को अगर अल्लाह ताला माल में बराबर कर देता तो कैसा होता था, अच्छा होता था ना। लेकिन आप थोड़ा सा ऐसे समाज पर गौर कीजिए जिस समाज में सब लोग एक सा मालदार है, बिलियनर, आप भी बिलियनर। अब बिलियनर नंबर वन को अपना घर बनाना है, अब इसको कहाँ से लेबर मिलेगा, क्योंकि आप भी तो अपने घर की बिलियनर है, कहाँ से लाऊंगा, सिस्टम कैसे चलेगा बताइए समाज का। जब तक माली एतबार से समाज में कुछ लोग ज़्यादा और कम नहीं होंगे, मुख्तलिफ दर्जों में नहीं होंगे, आप सोच भी नहीं सकते कि ह्यूमन सोसाइटी चल सकती है। एक फलसफा आया था सोशलिज्म, सोवियत यूनियन जो बना था जिसके नाम से, उनका फलसफा ये था कि सारे लोग जो है माल में बराबर होना चाहिए, माल की तकसीम बराबर होना चाहिए। तो क्या किया उन्होंने, मालूम, मालदारों का माल ले लिया, गवर्नमेंट के इसमें जमा कर दिया, ठीक है, और गरीबों को भी तकसीम, मतलब सारों को बराबर कर दिया, ठीक है। अब वो ऐधी जिसको काम ही नहीं करना है, उसको तो कितना भी तो वो बराबरी में नहीं आ सकता ना, इनके वो तो खर्च कर दे रहा, और एक किफायतशार होशियार उसने क्या करना, मतलब आपने मैनेजर और लेबर को सेम तनख्वाह कर दी, तो अब मैनेजर क्यों जॉब करेगा और लेबर भी क्यों जॉब के, समझ रहे हैं बात को। आप जब तक इस तकसीम को अल्लाह की, क्यों ऐसा अल्लाह ने किया, अल्लाह उसकी हिकमत जानता है। आप थोड़ा सोचिए, सब एक जैसे मालदार हो जाए तो मेरा घर कौन बनाएगा, मेरी बीमारी में मेरी मेरी जो है मेरे जख्मों को कौन साफ करेगा, या मेरे घर में कोई खराबी हो जाए तो कौन, नहीं कर सकते जब तक कि समाज में ऊंच नीच का सिस्टम ना हो। ये ऊंच नीच मालो दौलत के अल्लाह ने तय किया, अल्लाह आजमाता है एक को दूसरे से, लेकिन जिसको जैसी आजमाइश मिलेंगी आखिरत में वैसा बदला भी है। ठीक, तो कहा अल्लाह ताला ने रिस्क जिसको चाहता है देता है, जिसको चाहता है रुक लेता है, वो अपने बंदों के ताल्लुक से बाखबर और जानने वाला।